प्यास है मेरी, तू ही धड़कनों में रहे, तू ही जिंदगी है, तुझसे हर खुशी है, तू ही आशिकी दिल कहे। चाहे जितनी भी हो उलझने पर ना देखूं मैं आंसू तेरी आंखों में, मेरा दिल रो रहा है पुकारे तुझे अब ये रास्ते मेरी सांसों के। तू आस है मेरी, तू प्यास है मेरी, तू ही धड़कनों में रहे, तू ही जिंदगी है, तुझसे हर खुशी है, तू ही आशिकी दिल कहे। जाने मुझे रातों में तड़पाए यादें तेरी, सुने ना दे मुझे सताए वो बातें तेरी। तू वफाओं में मेरी, दुआओं में मेरी हमेशा ही शामिल रहे, मेरा दिल है मेरी, तू प्यास है मेरी, तू ही धड़कनों में रहे, तू ही जिंदगी है, तुझसे हर खुशी है, तू ही आशिकी दिल।